kieleza je kujipamba na sifa alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna ni swali ambalo linahitaji tafsiri, inahitaji upambanuzi. Kuna sifa ambazo ni wajibu kujipamba nazo alikuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa, ni wajibu kujipamba nazo. Mfano dhalikum, sifa ya kuwa na ndevu. Mathali, mtu kuwa na ndevu ni sifa ambayo mtu anatakiwa kujipamba nayo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelezea akasema kwamba akasema kwamba wafu liha, kwamba zicheni ndevu, wakasu shawarib, na punguzeni masharubu. Tumefahamia hapo wakasu shawarib, punguzeni masharubu. Asema wakhalifu Yahuda na wakhalifu Mayahudi, katika baadhi ya riwaya wakhalifu Majusa, wakhalifu Majusi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutuma barua kule katika nani, katika nchi ya Faris, yule aliyepeleka barua Faris, mtu alikuwa anawaandikia na waliwania katika Uislamu wale wafalme. Ilimwenda ile barua, wakamkamata yule mjumbe, wakamuua. Kikawaida katika manhaji ya kidunia, utaratibu wa duniani tangu zamani, huwa yule anayetumwa hauawi, mjumbe hauawi. Na hata katika sisi Waislamu, hata katika sisi Waislamu mjumbe hauawi. Tufahamia hivyo. Yaani kwa mfano tukisema wajumbe, maana wajumbe wa watawala, yaani wajumbe wananiwa wa sehemu, ni wale watu ambao wanatumwa na nchi zao kuja ima kuwakilisha nchi zao au kuleta ujumbe fulani katika nchi, wale hauawi. Hata kama anatoka katika nchi ambayo ina mafungamano kivita na nchi yenu, hauawi. Wa min dhalikum, katika zama hizi haifai kwa mfano mtu akaenda kalipua mathalan ubalozi wa Marekani, kisa kwa sababu Marekani ni makafiri. Haifai mtu mathalan akaenda kalipua ufalme wa ubalozi kwa mfano wa Mayahudi, kisa Mayahudi ni makafiri. Haifai. Tumefahamia hapo. Haifai kwa sababu wale wanahesabika ni wawakilishi na ni wajumbe wa mtume na nchi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja Thumama ibn Uthali akiwa na barua inatoka ya mama ya Muslima bint Kadhdhab. Walipofika pale, wakamletea barua Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ujumbe kutoka kule kwa Muslima. Mtume akawauliza wale wawili, sawa, akina Thumama ibn Uthali, akawauliza akisema hivi, atashahadani anni rasulullah, hivi mnashuhudia kama mimi ni mtume wa Allah? Akasema hapana, la, hasishuhudii kama wewe ni mtume wa Allah, bali tunashuhudia kwamba yule Msailima ambaye tumemwacha Msailima wao kwamba yule ni Rasulullah. Tumefahamia na Msailima kwamba si Rasulullah. Rasulullah ni nani? Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kufanya hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hivi, lau kuntu qatilan rasula, lau kama ningekuwa na waua wajumbe wale ambao umetuma ujumbe, asema la darabtu anaqakuma, ningekukateni shingo zenu. Kwa maana Mtume akabainisha kwamba yeye haui nani, haui mahali shahid. Naona mahali shahid, baada ya kupeleka ile barua, hilo swali limkalifisha sana Mtume sallam, na ile dawla ilikuwa ni kubwa, dawla ya Farsi. Basi wakawa wamemuua yule mjumbe, akauawa Rumi. Baadaye ikabidi yule mtawala wa Farsi yule, wala akina nani, wala akina Kisra, akatuma watu wawili ambao ni makomando waende waingie Madina wamuue Mtume, yani waingie hofu hata. Tumefahamia nani? Kweli wakaingia ndani ya mji wa Madina. Walipoingia masahaba wakawakamata wale jamaa, walipokamata wale jamaa walikuwa wamenyoa ndevu. Walipokamata, walipowafikisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema rudisheni, wakawarudisha mpaka ndevu zifanyeje, mpaka ziote. Mtume akasema la umkin an ushahida mithla haula, sisi kuangalia watu kama hawa ambao wamenyoa ndevu. Swali linakuja kwamba wewe kama unazinyoa, je, unasemaje siku ya kiyama? Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika haudh, siku ya kiyama kuna haudh ile, inna a'tainaka kauthar, ile ni haudh, ni bir ambayo ipo, watu watakunywa katika maji, watu watakuwa wana kiu kali, sawa, watu watakuwa na kiu kali. Usimtoe nje isipokuwa nani, mbembelezo kae naye, usimtoe nje mbembelezo. Hawa watoto hawa wakiwa mnawaleta msikitini ndio ambao wataswali baada ya sisi kuwa tumesha kufa, kwa hiyo wasifukuzwe, wabaki hapa hapa msikitini na kelele zao. Tayib. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku anagawa maji, sitakuwa anagawa maji, watu wanaenda kunywa maji. Sasa vipi inakuwa siku ya kiyama? Kwa kila mmoja anaangalia nafsi yake. Na sisi tunazungumzia istikhama. Na istikhama tunaangalia yale aliyokuwa anayalingania Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamu ya kwata. Kwa hiyo hii ni sifa ambayo ni wajibu ni ya Mtume alikuwa naye, hutokuwa na ndevu nyingi kama za Mtume. Isipokuwa zile ndevu zilizokuwa nazo, hiyo sifa ya ndevu kusema umuma kwamba Mtume alikuwa na sifa ya ndevu, na wewe utakuwa na sifa nini ya ndevu, ila zako zitakuwa ni chache au zitakuwa ni nyingi sana kuliko za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika madhhabu ya Imam Shafi'i rahimahullah, huwa tukiwa tunasoma mutuni wanaelezea aina za nywele ambazo zinapatikana katika uso, wanaelezea sema kwamba aliha ndevu ni zile ambazo zinatoka kwenye kidevu, wanasema si nani kile nini, wanaelezea anfaka, wanaelezea hud, wanaelezea fili kadha asharib. Haya ni masuala ya kuelezea, wanakuwa wanaelezea namna ya mtu kutawadha akiwa anatawadha uso, kwamba yale maji yaenee maeneo yote katika nini, katika ule uso, na zile nywele zake ndevu kinini kile kionja mtuzi nani mtuzi, tumefahamia napo vile masharafa, tumefahamia napo yote hayo wanayataja. Lakini tukielezea ndevu ambazo mtu anatakiwa ziache, sio hizi, kwa sababu kuna baadhi ya ehli ambao ni Shafi'ia, utakuta huku kanyoa amebakiza nini huku, anasema kwa sababu ndevu ni zile ambazo zinaota katika nini, ndio ambazo zinaota katika kidevu. Tuambie hapana, al-Imam Ibn Hajar rahimahullah katika Shafi'ia akaelezea akisema ndevu ni zile ambazo ni mabaina al-hudbu wa madha, au huwa mabaina al-arid au mabaina al-hudbu wa madha wal-lihya, ni zile ambazo zinakuwa kuanzia hapa ambazo zinakuwa karibu na sikio mpaka kwenye nini kwa lihya, hizo ndizo zinaitwa ndevu. Na hii taarifu Ibn Hajar ya hadhi ya ndevu kwamba ni zile ambazo zinaota hapa, ya kwa maana inaingia ya masharafu al-arid zinaingia na ndevu zenyewe zinaingia, tumefahamia hapo, na ndio inaendana hadithi. Kwa nini masuhaba Imam Bukhari ametaja nini, ametaja qira'a cha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika salati dhuhr, kwamba kilikuwa kinajulikana qira'a kwa Mtume anasoma katika salati dhuhr na salati al-asr ambapo ni swala za asili, bitahriki lihya, bitahriki madha, bitahriki lihya, kwa kutingishika nini ndevu. Akataja hadithi kana sahaba kunna na'lam qira'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biharakati lihyatihi, biharakati lihyatihi, tulikuwa tunajua kama Mtume anasoma katika dhuhr na al-asr kwa kutingishika nini ndevu zake. Je, ndevu zinazingisha ni hizi ndio zinaonekana, yaani ukiwa nyuma ya mtu, yaani imamu hapa anaswalisha, ni ndevu zipo utakazoziona, ina maana kwa zinaonekana ni zipi, ni za huko. Tumefahamia hapo. Hapo nilikuwa nataka niweke taarifu ya nini ya Ibn Hajar alipokuwa anaelezea maana ya ndevu. Kwa hiyo wale Shafi'ia wenzetu ndevu zote hizi naacho, tumefahamia hapo, si kwamba tunaacho nini hiki, hizi zote zinaitwa nini, zinaitwa ndevu, na zote zinaingia katika nini, katika taarifu ya ndevu kama alivyoelezea al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Ama kuna sifa nyingine ambazo za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinakuwa ima ni mustahabba kuzifanya, kuna njia ambayo itakuwa ni nini, ni mustahaba, na yote hayo inakuwa kila kitu kinaangaliwa kwa dalili yake, lakini asili kwamba ikija ni amri tunasema kwamba ni wajibu. Ikija amri kwamba tunasema kwamba ni wajibu, kisha tunaangalia je, ni jambo gani ambalo linaiondoa katika wajibu. Tumeelewana kwa shehe? Je, hili jambo linabakia katika wajibu ulazima kulifanya, au linaondoka katika ule wajibu inakuwa ni nini, inakuwa ni mustahaba, kwamba ukilifanya unapata thawabu na usipofanya utapata nini, madhambi. Kwa hiyo maana yote haya ameyaweka nini wazi, na kwa Muislamu anatakiwa asome au asikilize au aulize, ili apate kujua yale ambayo ni wajibu kuyafanya na yale ambayo si wajibu kufanyaje kuyafanya. Nadhani itakuwa nimeeleweka. Nikirudi nyuma, nimeelezea masala ya nini, nimeelezea masala ya kutowaua wale wajumbe, ili niweke sawa. Kuna baadhi ya ndugu ambao wanakuwa wakizungumzia masala ya vita, yani masala ya vita au masala ya jihad fi sabilillah, mambo ambayo yameathiri watu wengi katika Uislamu, kwa kutumia zile aya ambazo ni mujmala, ambazo zinakuwa zinaondolewa na aya nyingine. Kwa mfano, waqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum wa uweni washrikina mtakapowakuta popote, umiru an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah, nimeamrisha watu, nimeamrisha kuua watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Hizi aya zinaondolewa na mambo mengine. Mtume, kuna baadhi ya makafiri alikumbana nao, na kuna baadhi ya makafiri hakuwapiga hata kidogo. Miongoni mwa hao ni kama huyu ambaye tumemtoa, mtume hakuwaua, hawa watume hakuwaua. Wa pili ahli dhimma, watu wa dhimma, watu ambao wanaishi katika nchi ya Kiislamu, mtume pia, yani makafiri ambao wanaishi chini ya utawala wa Kiislamu wanatoa jizya, pia mtume afanyaje? Hakuwaua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema qatilu alladhina la yu'minuna billah, wa uweni wale ambao hawamwamini Allah, wala bil yawmil akhir, wala siku ya mwisho, wala yadinuna dini alhaq, na wala hawaabudu dini haki ambayo ni Uislamu. Min alladhina utul kitab, katika wale ambao wamepewa kitabu, mayahudi na manaswara, hatta yu'tul jizyata, mpaka watoe jizya ayadi kwa mikono yao, wa hum saghiruna, hali ya kuwa ni madhalili. Hawa wanaitwa ahlu dhimma. Kwa hiyo hawa hawauawi, makafiri lakini hawauawi, haifai kuwaua na wala haifai kuchukua nini mali zao. Hawa wanachomoka katika ile aya ya kutumu mshirikina, na hii umeitwa anukatila nasa hata yakulu la ilaha illallah. Hapa tumepata sampuli ya ngapi? Ya pili, ya makafiri ambao hawauawi, haifai hata kuchukua mali zao. Tatu, almuahad. Waislamu wanaweka mkataba na makafiri kwamba jamani, tusipigane, tuishi kwa amani, kama mkataba aliofanya mtume na Mayahudi. Mtume alifanya mkataba na Wayahudi kwamba jamani, tusipigane. Na mkataba huu inawezekana ukawa na muda maalum, na inawezekana ukawa hauna muda maalum. Mtume alipofika Madina akaweka mkataba kwamba jamani, nyie Wayahudi na sisi Waislamu tusipigane, adui atakayetoka nje ni adui yetu. Kwa hiyo wakakubaliana, wanaishi kwa amani, hawapigani. Kwa hiyo wanaishi kwa amani. Nini wajibu kwa pande mbili? Wajibu kwa watu wote wawili, kwamba wote lazima wadumu katika nini? Katika ule mkataba wao wa amani. Tumefahamiana hapo? Waishi katika huo mkataba wa amani hapo hapo. Naona Allah subhanahu wa ta'ala sema katika surati Tauba, famastaqamu lakum fastaqimu lahum, madamu makafiri wamekunukeeni katika kuhifadhi mkataba wa amani, na nyinyi wanukeeni, msiondoke katika nini? Katika ule mkataba. Bakini, wakiondoka au mkaogopea, mtaachana na mkataba, lakini madamu mkataba upo, bakini katika nini? Katika amani. Sampuli ya ngapi hiyo? Ya pili. Anaitwa nani huyo? Anaitwa al-mu'ahad. Watatu, al-musta'man. Mustaaman yule kafiri ambaye anatoka katika nchi yake, anaingia katika nchi ya Kiislamu, anataka kufanya biashara au kazi. Tumefahamiana hapo? Huyu naye anahusiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in ahadu min al-mushrikina istajaraka fa'ajibu hatta yasma kalam Allah. Ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa mtu yoyote katika makafiri atakuomba aingie kwenye nchi ya Kiislamu, aingie Madina afanye kazi, basi mpe himaya, mpe amani, aingie ndani afanye kazi. Akitaka kuondoka kurudi kwenye nchi yake, thumma ablighuhum amana, kisha mfikishe katika sehemu yake ya amani. Yani kwa mfano mathalan, ametoka Kenya, amekuja Tanzania, anataka arudi lao Kenya, nienda akamfikishe boda, kisha urudi kusonda sehemu ya nini ya amani. Ukimwachia kapita mtaani, usimwona unaweza kumuona wakadhani kwamba hayuko katika amani, hujampa himaya, wakafanyaje? Wakamuua. Ummuhani ni dada yake na Ali ibn Abi Talib. Akatoka pale, alimpa himaya mtu mmoja afanye kazi aishi pale katika nje ya Uislamu afanye kazi. Ali ibn Abi Talib alimuona yule kafiri, akisema namuua. Umuhani akaenda kwa mtume akamshtaki Ali, akisema Ali anataka kumuua mtu ambaye mimi nimpa amani. Mtume akasema qad adanna man adaiti anti ya Umuhani, hakika sisi tumempa amani yule ambaye umempa amani wewe. Nani hiyo Umuhani? Kwa hiyo huyo akabakia naye nini? Hawawa. Pia imekuja katika haji ya masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahum kanu la yaqtuluna tujara almushrikin, wao walikuwa hawaui wale wafanyabiashara wa kishirikina. Wafanyabiashara walikuwa inatoka misafara kutoka Sham inaingia Madina, mtu anauza kama ni nguo, anauza kama ni vyakula, kisha anafanyaje? Anarudi Sham. Walikuwa hawaui. Kumbukeni ule msafara ambao ulitoka Sham, sababu ya sababu nzuri ya ile ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah famadha fasa'u ila dhikrillah. Mpaka wale masahaba walipoona ule msafara umekuja, wakachomoka nini? Baadhi ya masahaba wakachomoka wapi? Msikitini. Wakaenda yule, si kwamba alikuwa ni Muislamu, hapana, ule Uislamu ulikuwa unaingia Sham kabla, ulikuwa bado haujaingia. Kwa maana wao wakaenda kununua, wakabaki, mtume akabaki na watu wachache, akabaki na watu wachache. Kwa maana walikuwa hawaui. Kwa hiyo angalieni, msije mkawa mnamezeshwa mambo ambayo mtashindwa kuyafanyia kazi. Hamtopata thawabu hapa duniani, na vile vile hamtopata thawabu wapi? Akhera. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao katika makufanya wao. Jeshi limetoka limeenda katika jihadi fi sabilillah, haifai kuwaua maaskofu, haifai kuwaua mapadiri, haifai kwa huo watu ambao wamejifungia makanisani. Ni jeshi hilo limeenda linaenda kupigana kuvamia nchi lakini kuvamia nchi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alayhi salatu wasalam akasema, wala taqtulu ashaba sawami'i, na wala msiwaue watu ambao wako katika mahekalu. Na mahekalu ni nini? Ni watu ambao wanaishi katika makanisa. Wala katika riwaya, wala rahib, wala wale ambao ni marubani, ambao ni watawa, watawa ni Wakristo, msiwaue. Sasa leo hii mtu anakuja na kuelekea dalili kwamba ukikamata uwa au kufanya hivi pale, hapana. Na huu ndio maana tukasema kwamba msimamo wa kweli, msimamo ambao umethibitika katika Uislamu, lazima uchukue katika Qur'an, uchukue katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupitia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watakuonyesha huu ndio Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama ukichukua fikra za watu, fa inna hadha ad-dina lam yudha'a fi uqul ar-rijal, hii dini haiko kwenye akili za watu. Kama mtu anafikiria baada ya kushika ugali kwa mkewe anakuja anatuambia mambo, abada. Kila mmoja ana akili yake ambayo ni sahihi. Sote tunarudi kwenye Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa masahaba, wanatuunganisha katika yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam. لا أبدا، الاستخامة هي باتكاني كما مباه بدنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم. كي أريد أقول احتفال المولد في جامع بلوى بدنا نقول صلى الله عليه وسلم. كم السلام عليش مكة عيش مدينة مكة لقوة كتاب وعيش مدينة فكا مكوفة وكاد مصحابة وكاد أبو بكر وكايش وكاد عمر أبو بكر يكفى تقريبا مكة مدينة نصف من كمويل عمر وكام يكون نتاته au miaka 10 miaka 13 takriban, yani toka ile 11 mpaka 23. Akaja Uthman kuanzia hapa kwa Umar mpaka 40 mpaka 35. Akaja Ali akatawala kuanzia 35 mpaka 40. Akaja Al-Hasan akatawala kuanzia 40 mpaka 600, yani 40 mpaka 600. Kisha baadaye ukaanza utawala wa Muawiya ibn Sufyan, ibn Abi Sufyan. Kisha ikaendelea ikaja katika masuala mengine. Wote hawa hatujaona kwamba walikuwa wanafanya maulid ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wanampenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukija pia kwa aimatul arba'a, al-Imam Shafi'i ambaye ni imam wetu, al-Imam Ahmad ibn Hanbal imam ahli sunnah wal jamaa, Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, tukimwangalia Imam Abu Hanifa, wote hatuwakuti kwamba waliwahi hata kujitokeza kwenye vitabu vyao kuhusiana na masada ya ihtifal maulid kushirikia mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa swali linakuja kwamba labda Mtume alishughulika na vita, naona kwa hiyo hakupata nafasi ya kuweza kusherekea siku yake. Hapana, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa siku moja kwamba kwa nini unafunga siku ya Jumatatu. Akasema nafunga siku ya Jumatatu kwa sababu nasherekea siku ambayo nilifanyaje, kwa sababu ndio siku ambayo nilifanyaje, nilizaliwa. Kwa maana Mtume kumbe alikuwa anaijua siku aliyozaliwa, kwa maana yeye hakupata muda akusherekea kama mimi, kama hivi ambavyo nina nini. Hakuelezea kwamba jamaa nikifika siku ya kadha shirikieni mazazi yangu. Akasema mimi naifunga hii siku, liannahu yawmun ulidtu fihi, kwa sababu ni siku ambayo nilizaliwa. Kwa hiyo akawa anafunga. Haikuwa kutokea Mtume akakusema masahaba siku mzee mmoja wakawa wamefanyaje, wamefanya maulidi. Hapana bwana, unajua hakufanya hivyo kwa sababu walikuwa na shughuli za mambo ya vita na kufungua nani. Hapana, mbona Mtume alikuwa anakusema masahaba kwa ajili ya salatu al-Eid? Alikuwa anakusema masahaba wanasali Eid. Mtume alikuwa anakusema masahaba kwa ajili ya walima. Tumefahamia na alikuwa na walima zipo zinatokea, yani walima tulurusi, alikuwa anakusanya masahaba wanakula chakula na wao wanamuita anaenda kwao. Mbona Mtume alikuwa anakusanya masahaba katika nani? Masahaba walikuwa wanakusanyika katika siku ya Eid wanacheza michezo ya kivita wale mahabashi, mpaka Mtume sallam anamnyanyua mama Aisha awaangalie wakiwa wanacheza kwa lengo la kunini, la kupata furaha. Huoni kuonyesha kwamba mikusanyiko ilikuwa inapatikana zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unaona, kwa kupatikana mikusanyiko hiyo ambayo ilikuwa imeainishwa na kukosekana mikusanyiko mingine ambayo uwezekano kuwepo ulikuwepo, hii ni dalili ya kwamba hii mkusanyiko haifai. Kuwepo baadhi ya mkusanyiko na kuwezekana baadhi ya mkusanyiko, hii mkusanyiko sababu ya kuwepo ilikuwepo. Tumeelewa na uwezekano wa kuwepo ulikuwepo, uwezekano wa kupatikana hiyo mkusanyiko ulikuwepo, lakini na pia hakikupatikana kizuizi cha kuizuia. Kaidi inasema hivi, fa sababu, kaidi inasema ameitaja al-Imam Ash-Shatibi rahimahullah, anasema katika maana hiyo kaida kwamba fa sababu, au anasema kwamba fal ibadatu, ibada ambayo lam yafaluhu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ambao haikuifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma wujudi sababihi au ma wujudi muqtada, pamoja na kupatikana kitu ambacho kinapelekea kuifanya ile ibada au hilo jambo, wa intifau al-mawani, na kukosekana vizuizi vya kuizuia hiyo swala, fa fi'luhu bid'a, kuifanya ni uzushi. Tumefahamia na kuifanya ni nini? Ni uzushi. Mfano wake ni nini? Salatu tarawih kwa mfano, na hiyo istidlali ya Umar radhiyallahu anhu, Mtume aliwaswalisha tarawih siku ya kwanza, akawaswalisha tarawih siku ya pili, akawaswalisha tarawih siku ya ngapi? Siku ya nne. Walipoenda hawaja mkuta sallallahu alayhi wasallam, wakamsubiri wakasema, ya Rasulullah, kwa nini hujaja kutuswalisha? Akasema, nimeogopa isije kafanyaje, isije kafaradhisha salatu tarawih, sitaki niupe haraji, sitaki niupe uzito umma wangu. Tumefahamia nao? Kwa maana salatu tarawih baada ya kupa Mtume Umar, akasema jamani, tuswali salatu tarawih. Akasema vipi? Mtume aliacha? Akasema a, Mtume aliacha kwa sababu kilipatikana kizuizi. Sababu ya kuswali ilikuwepo zama za Mtume, naam ilikuwepo kuswali jamaa msikitini. Tumefahamia nao? Je, kilipatikana kizuizi? Naam, kizuizi kilipatikana. Ni nini? Mtume aliogopea sije kufanyaje, ikafaradhishwa. Kwa hiyo hicho kizuizi kishaondoka kwa sasa. Ni nini? Kwa sababu Mtume ameshakufa na uhai hauteremki tena. Kwa hiyo sisi tunaswali kwa raha zetu. Tumefahamia nao? Ikawa ni swali tarawih. Sasa swali linakuja, Mtume aliweza kufanya maulidi katika zama zake? Aliweza? Alikuwa anaweza kufanya maulidi? Jawabu, naam aliweza. Sababu za kuifanya zikuwepo? Jawabu ni nini? Zipo, kwa sababu Mtume amezaliwa. Sababu si ni mazazi? Mtume alizaliwa, naam sababu ipo. Je, kizuizi kilikuwepo? Hakuna kizuizi. Kinini hakikuwepo cha kufanya hiyo maulidi? Mtume aliifanya? Hakuifanya. Kwa hiyo kuifanya ni nini? Kufanya bid'a, haifai, uzushi. Hii ni kanuni ambayo ameitaja al-Imam Shatibi rahimahullah katika kitabu al-I'tisam. Sikumbuki ni mjadala wa ngapi. Tumefahamia nao? Kwa hiyo lakini hayo ni masala yalivyo. Kwa hiyo kama turudi katika hiyo hiyo kanuni, kwamba istiqama inachukua kwenye Qur'ani na Sunna, tunaangalia haya haya ambayo Mtume yalimfanya awe katika istiqama mpaka Allah ampe firdausi al-a'la, firdausi hali ya juu, pepo ya hali ya juu. Hayo hayo sisi tuyafanya, na sisi tutakuwa katika nini? Tutakuwa katika istiqama. Tukiyazua ya kwetu, hatuwezi tukawa katika istiqama. Kwa nini? Kwa sababu haifai kumwabudu Allah wala haifai kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa kutumia uzushi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa bihi fahuwa radd, mwenye kuzua katika dini yetu hii akaweka kitu ambacho hakipo, akadai kama ni ibada, basi kitamrejea yeye mwenyewe. Mtu akasema mimi sija kizua, mimi nakifanya, tumezuliwa na mtu mwingine. Kadi hadithi ya mama Aisha, man amila amalan, mwenye kufanya ibada yoyote ma laysa minhu, ambao si katika Uislamu, fahuwa madha, fahuwa raddu, itakuwa inamrejea. Kwa hiyo istikhama utaipata kwa kuchukua kwenye Qur'ani na Sunna basi, na kuangalia masahaba walifahamu vipi hiyo Qur'ani na Sunna. Ningeomba tutosheke hapa insha Allah taala, kwa sababu tuko pamoja madamu tukiwa na uhai idhnillahi subhanahu wa taala. Itatokea siku tutaelekana tena, tutakuja na kuelezana baadhi ya mambo katika dini yetu. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdillahi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.